เรื่องหลวงตาขาช่วยแม่หนูด้วยโดยคุณอ้อยโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวได้เริ่มขึ้นเมื่อ10 กว่าปีก่อนและทำต่อเนื่องมาจนปัจจุบันท่านเร่งให้ช่วยกันระดมหาเงินหาทองมาเข้าคลังหลวงเพื่อจะเป็นทุนค้ำจุนให้ประเทศชาติได้อยู่รอดเมื่อเริ่มทำโครงการระยะแรกๆบรรดาศิษย์ทั้งหลายมีความลังเลสับสนว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำไมและจะมีคนเห็นผลหรือไม่หลายคนไม่เชื่อไม่แน่ใจว่าจะช่วยชาติด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรทั้งยังไม่มีเหตุการณ์ที่ชี้ชัดว่าชาติต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลากว่า10 ปีของโครงการหลวงตาท่านทุ่มเททำทุกรูปแบบทั้งผ้าป่าทั้งเทศนาธรรมทุกกำหนดการที่ออกมาท่านไปด้วยองค์ท่านเองไม่มีถอยไม่คำนึงถึงความชราของสังขารที่เข้าวัยกว่า90 ปีแล้วท่านไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีเวลาพักวันทั้งวันเริ่มแต่เช้าตรู่ท่านต้องเดินบิณฑบาตรับบาตรแล้วบาตรเล่าแต่ละก้าวเดินของท่านแบกโลกแบกสังขารอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยท่านเป็นแม่ทัพบัญชาการรบพร้อมทั้งแนะนำให้กำลังใจลูกศิษย์เป็นทัพที่เดินด้วยแต่ละลำแข้งก้าวทีละก้าวผู้ที่อ่อนแรงหมดกำลังใจก็ถอยไปพักพวกที่มีกำลังใจเข้มแข็งเชื่อมั่นในแม่ทัพหลวงตาพาดำเนินก็รุกแล่นไปข้างหน้าอย่างเคยไม่อ่อนล้าไม่ว่าจะแห่งหนตำบลใดที่มีผู้ใจบุญมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างกำแพงบุญกับท่านท่านจะบุกให้ถึงไม่คำนึงถึงวันเวลาสถานที่หรือสภาพอากาศท่านเพียรพยายามเร่งขับเคลื่อนฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองให้หมุนไปเพื่อระดมรับเงินบุญจากบรรดาลูกศิษย์ชาวพุทธในทุกมุมโลกที่ทราบข่าวเพื่อเป็นกำแพงบุญที่ยิ่งใหญ่รายล้อมปกป้องประเทศไทยไว้ไม่ให้พินาศชิบหายด้วยบารมีของหลวงตาแม่ทัพของเราจึงบันดาลให้เกิดการทำบุญทั่วประเทศผลของการดำเนินการช่วยชาติเริ่มเห็นแสงสีทองอารามจับท้องฟ้าทองคำที่รับบริจาคมาแล้วหลอมเป็นแท่งเข้าคลังหลวงเพื่อเก็บเป็นทุนสำรองเกื้อหนุนชาติหนักเกือบ12 ตันคิดเป็นมูลค่าเงินขณะนี้ไม่อาจประมาณได้เพียงด้วยลมปากของท่านผู้มีสังขารชราภาพปานนี้ก็สามารถเนรมิตได้เพียงนี้ยังไม่รวมถึงเงินบุญที่หลั่งไหลเข้ามาอุ้มชูประเทศอีกมากมายเมตตาธรรมของท่านแผ่กว้างออกไปทุกทิศทางทรัพย์สินที่ระดมหามาได้ก็เพื่อโถมทุ่มสร้างกำแพงบุญท่านไม่เคยหวงไว้ไม่เคยคิดสร้างอาณาจักรของท่านเองให้ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่เคยมีการก่อสร้างสถานที่ที่ใหญ่โตสวยงามในวัดกุฏิศาลามีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้ภาระของหลวงตาจะท่วมท้นท่านก็ยังแบ่งเวลาออกสงเคราะห์โลกสงเคราะห์สัตว์ทั่วไปไม่มีหยุดไปเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เลี้ยงเสือให้อาหารปลาตามแต่เวลาจะอำนวยให้ท่านสอนพวกเราไม่ให้ประมาทต้องเอื้อเฟื้อต่อสัตว์อื่นๆด้วยเพราะเขาอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ได้เช่นกันจึงต้องเอื้ออาทรต่อกันกว่า10 ปีที่ผ่านมารถที่ใช้ในงานช่วยชาติพังไปกี่คันแล้วแล้วสังขารร่างกายของท่านในวัย95 ปีนี้ล่ะมีบอบช้ำและอ่อนเปลี้ยลงไปทุกๆวันหรือผู้ที่รับประโยชน์และผู้บริหารประเทศทั้งหลายไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างกำแพงบุญปกป้องประเทศเลยไม่ได้ให้การดูแลและถนอมทรัพย์สินที่หลวงตาและบรรดาลูกศิษย์ขวนขวายหาไว้ให้ไม่เคยสะดุดีความกล้าหาญของหลวงตาในการออกมาช่วยปกป้องประเทศมีแต่จะมุ่งทำลายความตั้งใจมั่นของท่านบั่นทอนฉกฉวยเอาประโยชน์จากแรงกายของท่านโดยไม่คิดถึงอนาคตบางครั้งยังเคยได้ยินจากปากนักการเมืองหรือผู้ที่คิดเห็นตรงกันข้ามว่ากล่าวท่านต่างๆนานาหลวงตาท่านได้แต่นิ่งและคิดเสียว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกหลวงตาไม่ได้เป็นพระการเมืองไม่ได้สนใจในลาภยศสรรเสริญหลวงตาท่านอยู่เหนือโลกเหนือสงสารแม้กระทั่งองค์กรต่างๆสิ่งใดที่รัฐไม่สามารถช่วยได้หลวงตาจะเป็นที่พึ่งของเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนท่านให้รถพยาบาลเตียงคนไข้เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การเรียน อาหารการกินอีกมากมายจนพรรณนาไม่หมดหลวงตาสอนให้ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาทให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้สละทรัพย์เพื่อร่วมกันทำบุญทำทานเพื่อสร้างกำแพงบุญให้เป็นทานบารมีของตนเองและของประเทศให้เชื่อมั่นในหลวงตาที่พาดำเนินเป็นศรัทธาที่พวกเราทุกคนพร้อมที่จะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเทิดทูนบารมีของหลวงตาที่ให้เราได้คิดและปฏิบัติตามพระหลวงตาของพวกเราที่เรานับถือท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยความเคารพและศรัทธาจนหาคำพูดใดๆมาบรรยายไม่ได้ทุกครั้งที่เอ่ยคำว่าหลวงตาความศรัทธาเต็มตื้นอยู่ในหัวใจน้ำตาของความเคารพด้วยกายวาจาใจเอ่อล้นด้วยปราศจากความอายหากเป็นความภูมิใจที่ลูกและครอบครัวได้รับความเมตตาจากพระหลวงตาของพวกเราเหตุการณ์ต่างๆที่ลูกและครอบครัวได้รับความเมตตาจากหลวงตาเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ในความรู้สึกของลูกคนอื่นๆก็คงได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับลูกเพราะเราทั้งหมดคือลูกๆที่เรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันคืนวันหนึ่งสามีของลูกได้ฝันไปว่าขณะหลับอยู่ชั้นบนของบ้านได้ยินเสียงเอะอะอยู่ที่ชั้นล่างจนต้องสะดุ้งตื่นย่องลงมาดูที่ชั้นล่างพบกับขโมยที่ในมือมีปืนและยกปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงทันใดนั้นหลวงตามาจากไหนไม่รู้ในมือมีไม้เท้างองออยู่อันหนึ่งท่านใช้ไม้เท้าเคาะหัวขโมยเสียงดังป๊อกขโมยตกใจวิ่งหนีไปพอตีห้าก็ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปทำบุญที่สวนแสงธรรมและได้เล่าความฝันให้ลูกฟังขณะอยู่ในรถพวกเรายังเห็นเป็นความอัศจรรย์ที่ได้ฝันถึงหลวงตาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรยังสนุกสนานกับความอัศจรรย์เมื่อกลับถึงบ้านเวลา10 โมงเช้าคนงานที่บ้านเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่าตอนเวลาตีสองมีขโมยเข้ามาในบ้านค้นของกระจายไปทั่วบังเอิญมีคนตื่นขึ้นมากินน้ำเห็นขโมยที่เข้ามาในบ้านจึงจับขโมยได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบเราเองก็ไม่รู้เพราะรีบออกจากบ้านเพื่อไปให้ทันใส่บาตรหลวงตาแต่เช้านับเป็นเรื่องที่แปลกและเหลือเชื่อส่วนเรื่องของลูกที่ประสบคืออาการเจ็บป่วยของลูกที่เป็นโรคไตเบาหวานและความดันจนน้ำท่วมปอดทำให้นอนไม่หลับอึดอัดนอนราบไม่ได้หายใจไม่ออกตัวบวมน้ำเป็นโรคที่ทรมานมากเหลือเกินบางครั้งต้องนั่งหลับเพราะหายใจไม่ได้หากนอนราบลูกสาวได้ไปกราบหลวงตาด้วยตนเองคอยดักหลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมในระหว่างทางเดินจากกุฏิมาที่ศาลาลูกสาวคุกเข่าต่อหน้าหลวงตาเมื่อหลวงตาท่านเดินมาถึงพร้อมทั้งกราบเรียนว่าหลวงตาขาช่วยแม่หนูด้วยท่านได้ซักถามว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอาการเป็นอย่างไรในคืนนั้นอาการของลูกหนักที่สุดเลยนั่งภาวนาว่าหลวงตาช่วยลูกด้วยภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปในท่านั่งปรากฏว่าหลวงตาท่านมาจริงๆมายืนสวดมนต์อยู่ที่ข้างเตียงรอบองค์หลวงตามีแสงสว่างเรืองรองไปหมดลูกเห็นหลวงตามาจริงๆแสงสีนวลสว่างไปทั้งห้องลูกสาวของลูกก็เห็นท่านหลวงตาเช่นเดียวกับที่ลูกเห็นลูกสาวไม่ได้หลับเห็นหลวงตาคาตาอยู่เป็นไปได้อย่างไรที่ลูกฝันถึงท่านและลูกสาวก็เห็นขณะเดียวกันหลวงตามาโปรดลูกจริงๆลูกสาวยังบอกว่าก่อนที่หลวงตาจะกลับยังหันมายิ้มกับลูกสาวและท่านก็เดินลับไปพร้อมกับแสงสว่างที่เรืองรองรอบห้องค่อยๆจางลงตามองค์ท่านแล้วก็มืดสนิทลูกสาวมองท่านอยู่ด้วยตาของเขาเองจนกระทั่งท่านหายไปเห็นรอยยิ้มของท่านที่เมตตามากๆจากนั้นก็มาปลุกลูกว่าแม่แม่หลวงตามาหลวงตามาลูกไม่ได้เห็นรอยยิ้มขององค์ท่านแต่ลูกรับรู้ความเมตตาขององค์ท่านอยู่ในหัวใจของลูกอย่างเต็มตื้นเราสองคนแม่ลูกต่างปลาบปลื้มใจจนถึงทุกวันนี้องค์หลวงตามาจริงๆเห็นเต็มองค์ทั้งในความฝันของลูกและด้วยตาเนื้อของลูกสาวคืนนั้นลูกและลูกสาวต่างน้ำตาเอ่อล้นออกมาเป็นสายด้วยอัศจรรย์และศรัทธาเพียงแค่นึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นก็ทำให้มีความรู้สึกที่เต็มตื้นในหัวใจของลูกอาการของลูกดีขึ้นมากนับแต่คืนนั้นอาการที่เจ็บปวดป่วยอยู่เป็นปีหายเป็นปลิดทิ้ง ความเมตตาขององค์พระหลวงตามากล้นจนไม่อาจจะกล่าวได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในบุญบารมีของท่านเป็นล้นพ้นครอบครัวลูกอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวความซาบซึ้งและความศรัทธานี้จะประทับไว้ในจิตของลูกไปทุกภพทุกชาติลงท้ายกราบเท้าพระอรหันต์ของลูกบทความโดยคุณอ้อยเสียงอ่านโดยโจโฉ